الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة باب النهي عن الصلاة إلى القبور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم حضرت ابو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان کے اوپر بیٹھو مسلم